بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله. Dalam pertemuan yang pertama hari Ahad yang lalu, kita telah mengenal Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada pertemuan yang kedua kemarin hari Senin, kita pun telah mengenal kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Maka dalam pertemuan yang ketiga ini, kita akan masuk pada muqaddimah yang ketiga, pendahuluan yang ketiga, yaitu biografi singkat dari Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang mensyarah, menjelaskan kitab Syarhus Sunnah ini. Beliau Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, nama beliau adalah Rabi' bin Hadi bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beliau berasal dari kabilah Al-Madakhilah yang masyhurah di wilayah Jazan di sebelah selatan Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Dan kabilah Al-Madakhilah sendiri merupakan salah satu kabilah dari Bani Subail. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dilahirkan di wilayah yang disebut dengan Al-Jaradiyah, yaitu sebuah wilayah di sebelah barat kota Samtah. Dan posisi kota Samtah ini berada di sebelah selatan bagian barat wilayah Kerajaan Arab Saudi, berdekatan dengan perbatasan dengan negeri Yaman. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada akhir tahun 1351 Hijriah. Berarti usia beliau sekarang kurang lebih 94 tahun. Dan tatkala beliau masih berusia kurang lebih 1,5 tahun, ayah beliau wafat, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Kemudian ibunda beliau mendidik beliau dengan pendidikan terbaik dari sisi akhlak yang mulia. Kemudian pada usia 8 tahun, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengikuti halaqah-halaqah ta'lim di wilayah beliau, dan beliau mulai mempelajari khat tulisan Arab, demikian pula membaca. Di antara para masyayikh beliau tatkala itu adalah dalam bidang al-khat Al-Syeikh Syaiban Al-Arishi, demikian pula Al-Qadi Ahmad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali, demikian pula Muhammad bin Hussein Makki. Lalu beliau mempelajari Al-Quran di hadapan Al-Syeikh Muhammad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali, dan beliau juga belajar dari syekh tersebut pelajaran tauhid, demikian pula tajwid. Lalu beliau pun belajar di Madrasah Salafiyah di kota Sampah setelahnya. Dan di antara masyayikh beliau tatkala itu, di antara guru-guru beliau tatkala itu adalah Al-Syeikh Al-Faqih Nasir Khalufah Tayyash Mubaraki rahimahullah, salah seorang murid senior dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala belajar kepada Al-Syeikh Nasir kitab Bulughul Maram, demikian pula Nuzhatun Nazar, keduanya karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelahnya beliau bergabung di Ma'had Al-Ilmi di kota Sampah, dan beliau di Ma'had Al-Ilmi tersebut belajar kepada sejumlah masyayikh mulia, di antaranya adalah Al-Syeikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, demikian pula Al-Syeikh Muhammad bin Ahmad Al-Hakami, demikian pula Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Ahmad bin Yahya Al-Najmi, demikian pula beliau belajar di sana kepada Al-Syeikh Al-Allamah Al-Doktur Muhammad Aman Al-Jani rahimahullahu ta'ala dalam bidang akidah. Dan beliau belajar pula kepada Al-Syeikh Al-Faqih Muhammad Saghir Khamisi dalam bidang fikih, di mana beliau belajar kepada Al-Syeikh Muhammad Saghir kitab Zadul Mustaqni', kitab fikih dalam mazhab Hambali. Dan beliau juga belajar kepada para masyayikh yang lainnya dalam bidang ilmu bahasa Arab, adab, balaghah, dan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1380 Hijriah, berarti kurang lebih pada usia 29 tahun, beliau lulus dari Al-Ma'had Al-Ilmi di kota Sampah tersebut. Lalu di awal tahun 1381 Hijriah, yaitu kurang lebih di usia 30 tahun beliau masuk belajar, bergabung ke Fakultas Syariah di Riyadh. Dan beliau belajar di Fakultas Syariah tersebut selama 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Karena kemudian dibukalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Dibuka Universitas Islam di Madinah An-Nabawiyah. Lalu beliau pun berpindah ke Madinah dan bergabung belajar di Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. Lalu beliau belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah di Fakultas Syariah selama 4 tahun dan beliau lulus darinya pada tahun 1384 Hijriah, berarti pada usia kurang lebih 33 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Jami'ah Islamiyah pada usia 33 tahun. Dan di antara masyayikh beliau, dosen-dosen beliau di Jami'ah Islamiyah tatkala itu adalah mufti kerajaan Arab Saudi tatkala itu, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, di mana beliau Asy-Syaikh Rabi' belajar kepada Asy-Syaikh Ibnu Baz tatkala itu kitab Aqidah Tahawiyah. Kemudian di antara masyayikh dosen-dosen Syekh Rabi' bin Hadi di Jami'ah Islamiyah tatkala itu adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Asy-Syaikh Rabi' belajar kepada beliau ilmu hadis dan sanad. Kemudian di antara masyayikh beliau pula di Jami'ah Islamiyah Madinah tatkala itu adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, di mana Asy-Syaikh Rabi' belajar kepada beliau bidang ilmu fikih, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian di antara masyayikh beliau juga tatkala di Jami'ah Islamiyah Madinah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Usuli Al-Nahwi Al-Lughawi Al-Faqih Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Asy-Syaikh Rabi' belajar kepada Asy-Syanqiti rahimahullah bidang ilmu usul fikih. Kemudian di antara masyayikh beliau pula tatkala itu adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Iraqi dalam bidang ilmu akidah. Demikian pula Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Ghaffar Hasan Al-Hindi dalam ilmu hadis dan mustalah. Kemudian setelah lulus dari Jami'ah Islamiyah Madinah, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menjadi pengajar di ma'had yang ada di Jami'ah Islamiyah. Beberapa waktu kemudian setelah itu beliau mengikuti pendidikan pasca sarjana yaitu menempuh jenjang pendidikan S2 di Jami'ah Universitas Al-Malik Abdul Aziz di Makkah, dan di universitas tersebut beliau meraih gelar magister dalam bidang ilmu hadis pada tahun 1397 Hijriah, yaitu pada usia kurang lebih 46 tahun, dengan tesis yang berjudul Bainal Imamaini Muslimin wa Daruqutni, antara dua imam, Al-Imam Muslim dan Ad-Daruqutni. Kemudian beliau pun melanjutkan ke jenjang S3 di universitas yang sama, di Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz di Makkah, dan beliau meraih gelar doktoral di universitas tersebut pada tahun 1400 Hijriah, berarti kurang lebih pada usia 49 tahun, dengan disertasi penelitian tahqiq terhadap kitab An-Nukat ala kitab Ibni Salah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian setelahnya beliau kembali ke Jami'ah Islamiyah Madinah dan menjadi dosen di Fakultas Hadis, di mana beliau mengajarkan hadis dan ilmu-ilmu hadis. Lalu beliau pun diangkat sebagai dekan, sebagai kepala Fakultas Hadis, terkhusus di program pasca sarjana. Ini perjalanan pendidikan beliau Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Kemudian beliau Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala memiliki sekian banyak karya tulis, yang barang siapa menginginkan apa saja karya-karya tulis beliau, silakan merujuk ke kitab Sabtu Mu'allafati Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Dan pada tahun 1429 Hijriah sampai tahun tersebut, karya tulis beliau mencapai kurang lebih 267 karya tulis. Itu sampai tahun 1429 Hijriah. Dan karya tulis yang dimaksud termasuk di antaranya transkrip ceramah atau muhadarah beliau. Kemudian pujian para ulama terhadap Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Para ulama memuji Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di antaranya adalah yang pertama, di antara para ulama yang bisa kami nukilkan pujian mereka terhadap Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali adalah yang pertama, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana beliau memuji Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala dengan ucapan beliau, Asy-Syaikh Rabi'un min ulama'is sunnati wa min ahlil khairi wa aqidatuhu salimatun wa manhajuhu qawimun. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' termasuk di antara ulama sunnah, termasuk di antara ahlul khair, akidahnya selamat dan manhajnya lurus. Demikian pula dalam kesempatan yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata pula, amma bin nisbati li Syekh Rabi'in fa ana la a'lamu anhu illa khairan wal rajulu sahibu sunnatin wa sahibu hadithin. Adapun tentang Syekh Rabi', maka aku tidaklah mengetahui tentang beliau kecuali kebaikan. Dan beliau adalah seorang ahlu sunnah dan ahlul hadis. Kemudian, dalam kesempatan yang lain pula, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala tatkala ditanya tentang Syekh Rabi', beliau berkata, ma a'lamu annahu mukhalifun. Wa Syekh Rabi'un asna 'alayhi ahlul ilmil mu'asirin. Ana ma a'rifu anhu illa khairan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, aku tidaklah mengetahui bahwasannya Asy-Syaikh Rabi' menyelisihi sunnah, dan Syekh Rabi' dipuji oleh para ulama yang sezaman dengan beliau, dan aku tidak mengetahui tentang beliau kecuali kebaikan. Dan di antara para ulama yang memuji Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala adalah Asy-Syaikh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata tentang Syekh Rabi', inna hamila rayatil jarhi wa ta'dilil yawma fil asril hadiri wa bihaqqin huwa akhuna dukturu Rabi'un والذين يردون عليه لا يردون بعلم أبدا والعلم معه. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, sesungguhnya pengibar bendera jarh dan ta'dil pada hari ini, di masa sekarang ini, dengan sebenar-benarnya adalah saudara kami Ad-Duktur Rabi'. Dan orang-orang yang membantah beliau tidaklah membantah beliau dengan ilmu selama-lamanya, dan ilmu bersama Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'uridu an aqula innal ladhi ra'aituhu fi kitabati Syekh Dr. Rabi'in annaha mufidatun. ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, aku ingin mengatakan bahwasanya yang aku ketahui di dalam tulisan-tulisan Syekh Dr. Rabi', bahwasanya tulisan-tulisan beliau berfaedah, dan aku tidak ingat bahwa aku mengetahui adanya kesalahan beliau dalam tulisan-tulisan tersebut atau keluarnya beliau dari manhaj yang kami bertemu dengannya dan beliau bertemu dengan kami padanya. Kemudian di antara ulama pula yang memuji Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, di mana beliau berkata tentang Syekh Rabi', والشيخ ربيع بن هادي المدخلي فهو آية من آيات الله في معرفة الحزبيين. Dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, beliau adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah dalam mengenal Hizbiyun. Dan dalam kesempatan yang lain Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan, wa min ulama'i ahli sunnatil afadilil mu'asirina alwaqifina fi wajhi ashabil batili, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Rabi' bin Hadi. Kata Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dan di antara ulama ahli sunnah yang mulia di zaman ini yang menghadapi para ahlul batil adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dan di antara ulama pula yang memuji Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu taala, di mana beliau berkata tentang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ar-rajulu la syakka fi salamati aqidatihi wa safaiha. Beliau ini, yaitu Syekh Rabi', tidak ada keraguan sama sekali tentang keselamatan akidahnya dan kemurnian akidahnya. Inilah di antara pujian-pujian para ulama terhadap Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Dan kami tambahkan pula pujian Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, inna Asy-Syaikh Rabi'an min ulama'is sunnati, sesungguhnya Asy-Syaikh Rabi' termasuk di antara ulama sunnah. Dan dalam kesempatan yang lain Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata pula, Asy-Syaikh Rabi'un min khirati ahli sunnati wal jama'ati wa ma'rufun annahu min ahli sunnati wa ma'rufun kitabatuhu wa maqalatuhu. Asy-Syaikh Rabi' termasuk di antara yang terbaik dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diketahui bersama bahwa beliau termasuk di antara Ahlus Sunnah, dan hal itu dan tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau ma'ruf. Demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pernah berkata kepada Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, ya Syekh Rabi', rudda ala kulli man yukhti'u, law akhta'a Ibnu Baz rudda alaihi. Kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah kepada Syekh Rabi' hafizahullah, wahai Syekh Rabi', bantahlah setiap orang yang keliru. Bahkan seandainya Ibnu Baz keliru, salah, bantahlah ia. Wallahu ta'ala a'lam. Dan barang siapa ingin mengetahui pujian-pujian para ulama terhadap Syekh Rabi', silakan merujuk kitab yang berjudul As-Sana'ul Badi' Minal Ulama'i ala Syekh Rabi', karya Asy-Syaikh Dr. Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.